Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Mart Perşembe. Yıl 2013. Ay 3. Gün 80. Kasım 134. 1434 Hicri Cemazi evvel 9. 1429 Rumi Mart 8. Nevruz. İlkbaharın birinci günü kutlu olsun. Orman haftası. Günün dörtlüğü. Cümle ağaç uykusundan uyandı. Geyinmiş donunu yeşil atlastan, irenk irenk çiçeklerle boyandı. Gidermiş kederi, kurtulmuş yastan. Aşık Veysel. Kış ve bahar faslı. Kış faslı 2012 Aralık ayının 21. gününden başlayarak 90 gün sürdükten sonra bugün sona erdi. Bahar faslı ise Mart'ın 21'inden başlayarak 92 gün sürerek Haziran'ın 20'sinde sona erecektir. Nevruz, ilkbaharın başlangıcı. Dün gece Güneş, Koç, Hamel burcuna girmiş ve ilkbahar başlamıştır. Nevruz, Nowruz yeni gün demektir. İlkbahar herkese kutlu olsun. Yeni yılın talihi, Zayice. Eski takvim bilginleri her yeni yılın talihini öğrenmek için o yılın zayicesine çıkarırlardı. O zamanın bilginleri binlerce yıldan beri güneşin 12 burcu geçişine göre her yılın talihine bir hayvanın hükmettiğine inanırlardı. Bu hayvanlar sırasıyla şunlardır: öküz, kaplan, tavşan, balık, yılan, at, koç, maymun, kuş, köpek, domuz ve fare. Her yılın zayicesi Mart'ın 20 veya 21'inde güneşin koç burcuna girdiği an başlar ve bugüne Nevruz denir. Bu yılın tarihi 21 Mart'a kadar tavşana, 21 Mart'tan itibaren de balığa bağlıdır. Günün tarihi. 40 yıl önce bugün 21 Mart 1973'te halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu vefat etti. PEN Yazarlar Derneği kendi girişimiyle UNESCO tarafından 21 Mart'ı Dünya Şiir Günü olarak ilan etti. Yemek listesi gün 80. Etli ıspanak, sigara böreği, salata ve revani. Büyük Saatli Marif Takvimi. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete başladı. Haftanın 4. Açık Gazetesini yapıyoruz yeni stüdyolarda. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'le birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün, dün daha doğrusu, Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği ilk Uluslararası Mutluluk Günü idi. Dün Serçeler Günü, dolayısıyla onu fark edememiş ve atlamıştık. Bir gün gecikmeyle Dünya Mutluluk Günü'nü kutluyoruz. Açılışımızda da onun için Bobby McFerrin'den Don't Worry, Be Happy, Kaygılanma, Mutlu Ol adlı parçayı dinlettik. Tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bakıp sonradan da niye Dünya Mutluluk Günü ilan edilmiş ona kısaca değinme fırsatı bulabiliriz. Tarihte bugün 1933'te maalesef çok mutlu edici bir iş olmamış insanları. Dachau'da ilk Nazi toplama kampının, konsantrasyon kampının inşası tamamlanmış 1933'te. 1960'ta da apartheid, Güney Afrika'daki bir Sharpeville şehrinde bir katliam olmuş ve polis ateş açarak tamamen silahsız bir grup Güney Afrikalı erkeğin üzerine, göstericinin, barışçı gösteri yapan insanların üzerine ateş açmış. 69 kişiyi öldürüp 180 kişiyi yaralamış. Bu da hiç mutluluk verici sayılmaz. 1965'te bugün Martin Luther King Jr. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli hak savunucularından biri ve aktivist, rahip 3200 kişiyi sivil haklar, yurttaşlık hakları yürüyüşünde öncülük ederek yürütmüş ve Selma'dan Montgomery'ye, Alabama'ya üçüncü ve sonuncu, sonunda da başarılı olan yürüyüşü tamamlamış. Önemli bir gün. 2006'da bugün Burç Halife diye adlandırılan yerde, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda işçiler, göçmen işçiler, şartların kötülüğünden dolayı bir baş kaldırmak durumunda olmuşlar ve 1 milyon dolarlık bir zarara sebep oldular diyor Wikipedia'dan aldığımız bilgi. 1993'te de bir de şey de ekleyelim, Nevruz kutlamaları olaysız geçmiş. Aynı gün Antalya'da yapılan Türklük Kurultayı kutlamalarına da Cumhurbaşkanı, o zamanki Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve o zamanki Başbakan Süleyman Demirel de katılmışlar Türklük Kurultayı toplantılarına. Ha, bir de şeyi atladım, 1952'de Moondog Coronation balosu yapılmış. İlk rock and roll konseri Cleveland, Ohio'da. O zamanki disc jockey, radyo programcısı Alan Freed'in öncülüğünde yapılmış ilk açılış bu rock and roll'un kitlelere mal olmasında. Ta 52'den bahsediyoruz. Evet, Dünya Mutluluk Günü, geri dönelim istiyorsanız. Evet, Dünya Mutluluk Günü bugün. Daha doğrusu dündü, pardon. Gülecek bir şey yok, doğru. Ve bayağı ciddi bir iş diyor Frances Moore LaPay, Huffington Post internet sitesinde, gazetesinde yazdığı bir yazıda. Frances Moore LaPay de tam 40 yıl önce yazdığı beslenme ve sağlık üzerine yazdığı çok önemli kitapla çok tanınmış bir uluslararası aktivist ve bu işlerle çok yakından ilgilenen, kızıyla beraber çalışıyor şimdi, site şeyi de var, önemli bir sivil toplum kuruluşunu yönetiyorlar birlikte. Frances Moore LaPay'in yazdığına göre Eco Mind diye bir kitap da yazdı yeni, ama 40 yıl önce yazdığı kitap Frances Moore LaPay'in Diet for a Small Planet ortalığı adam akıllı sarsmıştı. Küçük bir gezegende nasıl yemek yenir diye. Şimdi şunu söylüyor. Dün dünyanın ilk büyük uluslararası mutluluk günü. Bir de uluslararası mutluluk günü değil mi? Yani evet. Mutlu olacaksanız yine uluslararası bir mutluluk yaşamak zorundayız. Evet, aynen evet. Öyle. Yani yerel yok, yerel mutluluklar dahil edilemiyor bu duruma. Evet. Edilebilir ama biraz çaba göstermek gerekiyor. Birleşmiş Milletler önemli bir şey söylüyor aslında. Yani gayri safi yurt içi hasılayla ölçmek yetmez mutluluğu diye. Milli gelirle filan ilerlemenin ölçüsü değil. Bütün toplumun gerçek bir refahı, iyi yaşaması. Kızılderililerin, yerlilerin özellikle söylediği gibi buen vivir mi ne diyorlar? İyi yaşamaktan kasıt, yani kendini iyi hissederek yaşamak, doğayla bir bütün olarak ahenk içinde yaşamak diyorlar. Ve bunun içine de, iyi yaşamanın içine de mutluluk giriyor. Hiçbir zaman aslında milli gelir, yurt içi gayri safi hasıla gibi şeyler bu iş için ölçümde kullanılmak üzere yapılmamıştı. Simon Kuznets, Harvard Üniversitesi'nden ekonomist ve Nobel ödüllü İktisatçı bu aracı aslında, bu terimi ve aracı şey için bulmuştu deniyor. Büyük depresyondan Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkmasında yardımcı olması için. Ama kendisi daha ta 1934'te bunu söylerken, 80 sene önce aşağı yukarı, bunun sınırları da olduğunu ve kongrede uyarıda bulunmak gerektiğini de söylemiş. Yani bir ulusun refahı aslında sadece milli gelirle ölçülmesi çok yanlış olur, ters sonuçlar verir diyor. Ve ne kadar haklı olduğunu da görüyoruz. Daha 1960'lardan bu yana mesela sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en zengin ülkesinde adam başına ulusal gelir, yurt içi gayri safi hasılaya da ikiye katlanmış durumda. Müthiş yüksek, 30 bin doların üzerine çıkmış. Fakat ortalama mutluluğa bakınca bir milim kıpırdamamış. Hatta azalmakta olduğuna dair de kaygılar var. Sonuç olarak bugünkü harekette yani Gallup uluslararası araştırmasında, Millennium dünya araştırmasında da şöyle yapılmış. 60 ülkede 60 bin kişiye yapılmış bir anket var. Ve en çok sizin için önemli olan nedir diye soruyorlar insanlara. En tepede sağlık geliyor. Evet. Mutlu bir aile yaşamı. Ve bir de iş. En önemsiz yaşama standardı denen şey en önemsiz son sırada geliyormuş mesela, ne kadar para kazandın filan. Ve bugün de küçük dağların tepesindeki bir ülke Butan'da, Asya'da, dünya 740 bin nüfuslu dünyanın en mutlu ülkesi. İşte bu, işte bu. Peki bu dünya mutluluk gününü teklif eden ülke kim sizce? Butan tabii. Butan. Yani Birleşmiş Milletler'e geliyorlar ve hadi bugün dünya mutluluk gününü ilan edelim diyorlar. Ve diğer ülkeler tarafından da bu kabul ediliyor. Peki hiç aklınızdan şey geçmiyor mu? Bunun bir PR çalışması gibi bir şey olacağı geçmiyor mu? Hayır. Neden? Çünkü ölçekler gayet yerinde. Butan için yerinde olabilir ama evet. Turizm şehrin, bir turizm krallığından bahsediyoruz. Evet. Yani krallık, bak burada da aslında bir krallık denilen bir kurum da var aynı zamanda. Bu da işin farklı bir kısmı. Ama yani bütün ülkeleri aynı şekilde ama kabul ettirilebilen bir karar da almışlar Butan. Butan konusunda hemen savunmasını yapayım. 2005'te krallık diyorsun ama 4. kralı oğluna, oğlu lehine feragat ederek tahttan ayrılıyor. Ve tamamen Britanya'daki gibi bir krallığa dönüşüyor. Yani meşruti monarşi diyoruz ona. Yani kralın bir etkisi yok. Parlamento var. Evet. Ama istiyorsanız da internette çok fazla Butan ve mutluluk kelimesini arattığınız zaman internetten de oldukça fazla tur rehberleriyle alakalı sitelerle karşılaşabilirsiniz. Çok doğru. Ama buna bu ikisi bir arada yürüyebilir. 2005'te Butan ayrıca tamamen yenilenebilir enerjiyle yaşayan bir ülke olmaz şeyine de bu sene geçti. Mutlulukla bağlantılı. Bak şunu söyleyeyim. Butan savunusu ya da meselesi... Yok, her şey bu kadar iyi olamaz ama. Kriter. Yani en sonunda %100 organiğe geçmiş dediğiniz gibi. Evet. %100 organiğe geçmişti. 5 yıl sonra 2010'da Butan'da yapılmış bir araştırmada halka sormuşlar. Gerçekten mutlu musunuz yoksa bu bir turistik PR numarası i̇şte. Mı diye. Ve demiş %41'i tamamen mutluyuz demiş. 2/3'ü yani indikatörlerden, ölçütlerden 2/3'ünü herkes hemen yerine getirildiğini söylemiş. Yani çalışma. Bu soruda bir sorun yok mu ama? Eğitim. Bu soruda bir sorun yok mu yani? Birine gidiyorsunuz. Ev, barınma. Hı? Çok özür dilerim kestim sözünüzü ama mutlu musunuz yoksa yaptığınız bir PR çalışması mı diye soruyorsunuz? Onu ben ekledim. Ha, mutlu musunuz sorayım. Yoksa dolandırıcı mısınız diye mi soruyor? Bunu mutlu böyle musunuz? Para kazanmak için yaptığınız bir numara mı diye soruyor. Hayır, mutlu musunuz diye soruyorlar. Ha, tamam, sadece bunu soruyorlar. Ve işte şu kriterleri sayın ama diyorlar. Hangi kriterlere göre? Onlar da 2/3'ünü saymış Butan halkın büyük çoğunluğu. İş, eğitim, okur yazarlık ve eğitim, bir de barınma olanakları. Peki ne, kaçta kaçı mutsuzum demiş? %10. Neyse, 2011'de de dünya liderliğinde 2 sene önce girmiş Butan bu işe ve Temmuz'da 68 ülkeyle beraber Birleşmiş Milletler kararını desteklemiş. Mutluluk gelişmeye ya da kalkınmaya diyelim, herkesin tercih edeceği terimle, holistik bir yaklaşım, tekçi bir yaklaşımla, yani demişler ki bu milli gelirle filan tek ölçek olamaz ve daha içselleştiren, hakkaniyete, denkselliğe uygun düşen ve dengeli bir anlayış gerekir demişler ve sonuçta da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oy birliğiyle bu sağlanmış. Ama bir teorim var ama neden Bhutan'ın bu kadar mutlu olduğuna dair. Yaklaşık 700 bin nüfusu olan 740 binmiş. 740 bin pardon. Nüfusu olan Bhutan Krallığı kapılarını 1960'lı yıllarda dünyaya açmış. Öncesine dair bir şey bilinmiyor. Yani var fakat dünya ile alakaları çok fazla sıkı değil. Ve medya. Medya ilk kez 1974'te Bhutan'ı fark etmiş. Ve Bhutan'a televizyon da 1999 yılında girmiş. Evet. Bunun ötürü mutlu olabilirler mi sizce? Televizyonun girdiği. Bu azalmış olabilir. Ama 99 girmesi. Yılından bahsediyoruz. Daha erken. Evet. Evet. Bir belki 50 çok yıl sonra var. Daha az mutlu olabilir Bhutanlılar. Yani ilk uluslararası mutluluk gününde sadece bu girişimleri bilmek, böyle girişimler olduğunu bilmek bile beni mutlu ediyor diye bitirmiş Frances Morlape. Mutluluk üzerine bu kadar. Daha fazla artık Açık Radyo'dan da Açık Gazete'den de daha fazla mutsuzluk verici bir haber gelmeyeceğinin belirtisi değil bu tabii. Burada bırakabiliriz herhalde. Evet. Ve şimdi kısaca diğer günün diğer dediğim daha ilk hiçbir haberinden de bahsetmedik. Şimdi bir kış geliyor haberleri var. Önce havadan sudan başlayalım. Fazla özet yapacak da zamanımız yok. Bir konumuz da yok Perşembe. Evet. Evet. Devam. Gayet rahat yapabiliriz. Evet, yapabiliriz. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurdun, yani nedense hep her seferinde meteorolojiden değil mi, yurdun diye başlar bütün kelimeler. Yani ülkede bu akşam saatlerinden itibaren yağmur başlayacağını belirtmişler. Evet, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisinden bahsediliyor ve genelde de dağılacakmış. Bu yağış durumu. Ama aynı zamanda bir yandan soğuk dalgası da geleceği, hatta kar da yağabileceği gibi uyarılar da geliyor. Bu hafta sonu gene şey. Fakat aynı zamanda da bu yazla ilgili bir haber var. İklim ve Toplum için Uluslararası Araştırma Enstitüsü. Onun tahminlerine göre bu yıl hava sıcaklıkları Türkiye'nin büyük bölümünde, özellikle de batıda %75 oranında mevsim normallerinin üstünde seyredecekmiş. Yani bu yaz her 4 günden 3'ünde mevsim ortalamalarının normallerinin üstünde olacak deniyor. Bu Radikal'de bir haber. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinden öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Milliyet yazarı ve Açık Radyo'nun da programcılarından, bu Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin kayıtlarına göre güneş lekelerindeki artışların 2013'te tepe noktasına ulaşacağını, bunun da görülmemiş derecede yüksek sıcaklıkların habercisi olduğunu dile getirmiş durumda. Yani Doğu Anadolu hariç Türkiye'nin büyük bölümünde %75 oranında mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini söylemiş Kadıoğlu. Yani bölgesel bir %75'ten bahsediliyor burada, yoksa ülke çapında tabii. Ülke çapında. Yani bir şeyden, sıcaklık değerlerinden bahsedilmiyor. Evet, tamamen kavrulmayacağız. Her 4 günden 3'ünde o mevsim, her yaz olduğundan daha o mevsim ortalamasının üstünde olacak sıcaklık. Yani kavrulacağız. Düpedüz. Ve sıcaklık ayrıca nemle de birleşince, diyor Kadıoğlu, kalp ve solunum yolu hastalıklarını tetikleyerek ölümleri, hatta kitlesel ölümlere sebep olabilir diye de uyarıda bulunmuş. Önemli bir uyarı olduğunu da söyleyelim. Geçtiğimiz yaz ayın, geçtiğimiz senenin yaz ayının bitiminde zaten bilim insanları buna dair öngörülerde bulunuyorlardı. Şimdi Türkiye'den de gelmeye başladı bu öngörüler. Aslında dünya genelinde oldukça sıcak ve kavurucu bir yazın başlangıcından bahsediliyor. Tabii bu zaten sadece Türkiye'yi kapsayan bölümü, yoksa Uluslararası Araştırma Enstitüsü bu iklim ve toplum için deniyor. Dolayısıyla bu Türkiye ile ilgili bir raporun bütününe bakıldığı zaman dünyanın pek çok yerinde de böyle olacak. Şüphesiz, çünkü bu güneşin peak yani noktasıyla da çok yakından ilgili, güneş lekelerindeki artışlar da tepe noktasına ulaşacak deniyor işte. Evet. Hesap böyle yerel değil yani, güneş sistemiyle ilgili bir durumda bahsediyoruz. Bu arada yerel haberlere bakacak olursak da Financial Times'dan biraz mutluluk kaçırıcı bir haber var. Bugünün teması mutluluk ve mutsuzluk üzerine gidiyoruz. Evet, istiyorsanız Financial Times'dan önce bir dün veremediğimiz bir haberi verelim. Karadeniz'de bir deprem meydana gelmişti ve İstanbul'da da hissedilmişti. Bu Karadeniz'de, İstanbul yakınlarında meydana gelen deprem 4.5 şiddetindeydi. Richter ölçeğine göre ve 10 kilometre derinliğindeydi bu deprem. Depremin meydana geldiği alan. Ve dün, geçtiğimiz gün saat 14.45 itibariyle bir sarsıntı hissetmişti İstanbul'un bazı kısımlarında. Dün yani, geçtiğimiz gün dediği. Dün değil, geçtiğimiz gün. Yani, öyle mi? Evet. Belki gün. Evet, yani dün veremediğimiz bir haberdi bu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Bektaş, Karadeniz'de bu meydana gelen depremin 4.5 şiddetindeki olmasının sürpriz olmadığını belirtmiş ve bu deprem Karadeniz'in aktif fay sistemi tarafından oluşturulmuş tektonik kökenli bir depremdir demiş. Ve bir takım uyarılarda da bulunmuş yaptığı açıklamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Bektaş'tan bahsediyoruz. Türkiye'de yeni deprem tehlike haritasının oluşturulması gerektiğinden bahsetmiş ve Karadeniz depremlerinin sürekli olduğunu, güncel olduğunu ve tarihte de oldukça sık bir şekilde görüldüğünden bahsetmiş. Financial Times haberine gelecek olursak şöyle bir durum var. Evet, deprem konusunu genel olarak zaten Altın Saatler programında gayet ayrıntılı olarak işleyeceklerinden eminiz. Evet, Financial Times gazetesi de Türkiye'nin son 15 yılda 20 binden fazla insanını iki büyük depremde kaybetmesine rağmen, bu duruma rağmen deprem bilincinin endişe verici derecede düşük olduğunu yazmış. Neden olduğunu yazmış mı bunun peki? Radikal, neden böyle olduğunu? Doğan Haber Ajansı'ndan Gonca Yağcı'nın haberi bu. Neden olduğuna dair bir şey yok. Yani şaşkınlıkta karşılıklarına göre nedenini bilmediklerinden ötürü bir şaşkınlık vardır muhtemelen. Fakat deprem sigortalarıyla da alakalı bazı noktalar da var haberin içerisinde. Evet, deprem bilinci endişe derecede düşük Türkiye'de demiş. İki büyük depreme rağmen. Evet, 15 yılda 20 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan iki büyük deprem yaşandı. Bu ve bunun endişe verici derecede düşük. Yani bu bilincin, deprem bilincinin düşük olduğundan bahsetmişler. Gazetenin piyasalar bloğunda yer alan haberde. Yani Marmara ve Van Edremit depremlerinden, evet, bahsediyor. Evet, gazetenin bu internet sitesinde yer alan haberde Türkiye'nin sismik aktiviteleri yabancı olmayan bir ülke olduğu vurgulanmış ve 20 yılda 5.8'in üzerinde 11 deprem, günde 50'den fazla küçük sarsıntı yaşandığı belirtilmiş. Ve geçtiğimiz günde işte İstanbul'un kuzeybatısındaki 4.5 büyüklüğündeki depremin bütün şehirde hissedilmesine rağmen olağan dışı görülmediğini yazmış gazete. Ve resmi verilen rakamların da endişe verici istatistikleri de doğruladığını aktarmış. Yani DASK yaptıranlar, zorunlu deprem sigortası yaptıranların binaların sadece %20'si zorunlu olduğu halde deprem sigortası yapıldığını ve deprem sigortası bir yana Türkiye'deki 20 milyona yakın, 19,5 milyondan fazla konutla ilgili yapılması gereken çok şey var. Acil müdahale bekleyen 6 milyon konut olduğu tahmin ediliyor. Yani bir yandan bu var, bir yandan da deprem riskine karşı zorunlu yıkmayı da içeren, evet, bir takım o gerekçelerle de imar politikaları var. İmar politikaları var, evet. O da ayrı bir durum. İşin, yani, işin farklı bir kısmı da orası. Dönüşüm dedikleri şey. Yani DASK sadece resmi rakamlara bakarak, zorunlu deprem sigortasının rakamlarına bakarak 2011'de 3.10'da 7 milyon deprem sigortalı sayısının 2012'de de 4.8 ya da milyona çıktığını aktarmış. 2013 yılında daha da artması bekleniyor demiş. Bu da Radikal'den Gonca Yağcı'nın haberi. Evet. Evet, ara verelim ve Nevruz, Nevruz Piroz Bey, Nevruz kutlu olsun ve yeni süreçte kritik gün, iki dilde barış çağrısı yapılacak. Bugün Diyarbakır'daki büyük Nevruz kutlamasında Öcalan'ın çağrısının Türkçe ve Kürtçe olarak Sırrı Süreyya Önder'in Türkçe, Pervin Buldan'ın ise BDP milletvekillerinden Kürtçe okuyacağı çağrıyla sürecin resmen başlamış olduğu ve içeriğinde ilk kez kamuoyuna duyurulmuş olduğunu, barış sürecinde gelişmelere bakacağız. 5 sayfalık bir metin olduğundan bahsediliyor. Öcalan'ın yazdığı ve gönderdiği metnin ve bunun da dediğiniz gibi okunacağından, bu şekilde, evet, okunacağından. Onunla devam edeceğiz birazdan. Açık Gazete. Buhanı bu hanım. Hatire deyip de incitme canım. İlkaneden doğuyacağız sen seni. Sakın diri bilmeyi, ölü gözle gel. Sakın diri bilmeyi, ölü gözle gel. Aşık Veysel, Beş Günlük Dünyada adlı türküsünü söyledi. Kendisinden dinledik. Veysel Şatıroğlu ya da çok daha iyi bilinen adıyla Aşık Veysel. Ölümünün 40. yıl dönümü bugün. 21 Mart 1973'te doğmuştu. Avşarboyu'nun Şatırlı obasına mensup. Sivas'ta Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu. 7 yaşında çiçek hastalığı dolayısıyla ama bir gözünü kaybediyor. Diğer gözünü de bir değneğin batması sonucunda kaybediyor. Kör oluyor ve oyalansın diye babasının aldığı sazla da önce başka halk ozanlarının türkülerini çalmaya, sonra da 1933 yılında tanıştığı Ahmet Kutsi Tecer'in de şair, yazar teşvikiyle kendi sözlerini yazıp söylemeye başlıyor. Sonradan da çok büyük bir Türkiye çapında etkisi oluyor. Pek çok müzisyen, modern müzisyen de kendisinden etkilenmiş ve etkilenmeye de devam ediyor diyebiliriz. Şiirleri de Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplanmıştı. Ona da bir günaydın dedik. Açık Radyo burası 94.9 ve saat 8.42. Devam ediyoruz. İmralı görüşmesinden sonra bugün Nevruz'da önemli bir gün. Evet, Diyarbakır'da kutlanacak ve Diyarbakır tarihi Nevruz için hummalı bir hazırlığa başlamıştı dün itibariyle. Büyük bir ateş için ateş yakılması planlanıyormuş. Dev bir meşale konulmuş ve 500 kişi de hazırlıklar için görev almış durumdayım şu anda Diyarbakır'da. Ve tarih olacağı beklenen bu Nevruz kutlamaları için de bekleyiş devam ediyor. Bugün gerçekleşecek. Evet, yani bugün Cengiz Candar da çözüm sürecinin nereye ve ne şekilde yol alabileceğinin en önemli göstergesi bugün Diyarbakır'da ortaya çıkacak diye yazmış Radikal Gazetesi'nde. Ve gidilecek uzun ve çetin bir yol olduğunu, önce bugün Abdullah Öcalan'ın ne diyecek ve nasıl diyecek ona bakmamız gerektiğini, sonra da yazacak, konuşacak, tartışacak çok şey olacak ve tüm halkımızın Nevruz'u kutlu olsun, Nevroz Piroz be diye de Türkçe ve Kürtçe olarak yazmış. Detaylardan istiyorsanız biraz daha bahsedelim. Barış süreci için ilk adım bugün atılıyor deniyor Radikal Gazetesi'nde. Öcalan'ın mektubu MİT ve bakanlık üzerinden BDP'ye iletilmiş. Ve mektubu son heyette açıklayacakmış. Demirtaş açılış konuşmasını yapacak. Buldan mektubu Kürtçe okuyacak, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder de mektubu Türkçe okuyacakmış. Öcalan'ın PKK'ya mesajının net olacağından bahsediliyor. Yine Radikal Gazetesi'nden aktarıyorum bu haberi. Hemen çatışmasızlık ilan edin, sınırdan çekilme süreci başlasın diyecek olduğuna dair öngörüler var Öcalan'ın. Evet, peki bu saldırılarla da ilgili bir açıklaması olmuş başbakanın da. Yani doğru yolda olduğumuz saldırılardan da belliydi diyor. Ve DHKPC üstlenmiş galiba. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi binasına yapılan saldırıyı. Ve aynı zamanda Adalet Bakanlığı'na yapılan bir saldırı vardı geçtiğimiz gün. Bunlarla alakalı bu evet, iki saldırıyı da DHKPC adlı örgüt üstlenmişler. Maltepe Kaymakamlığı'nın bahçesinde ayrıca atılan ses bombası nedeniyle bir kaymakamlıkta maddi hasar meydana gelen bir saldırıdan da bahsediliyor. Aynı zamanda Kartal Barış Manço Kültür Merkezi'nin önünde de bir bomba bulunmuş. Bu iki haberde dün itibariyle gelen bilgiler arasındaydı. Evet, şeyle ilgili ise İçişleri Bakanlığı Muammer Güler'den de ilginç bir uyarı açıklaması var. Evet, Bakan Güler Nevruz kutlamalarıyla ilgili bir uyarıda bulunmuş. Uyarı da şu: Öcalan posterleri taşımanın suç ve suçluyu övmek anlamına geleceğini söylemiş ve bunun suç olduğunu tekrardan hatırlatarak yapılan tespitlerin adli mercilere yansıtılacağını da söylemiş. Yani Diyarbakır'da bugün kaç bin insan toplanacak bilgisi olması gerekiyor. Bildiğini tahmin ediyoruz ki kendisi İçişleri Bakanı. Evet, evet. Yani sadece 500 kişinin kutlama hazırlıklarında törenlerini hazırlamak üzere. 5000. Radikal Gazetesi'nde 5000 olarak 5000, gelmiş. Pardon, evet. Yanlış söyledim. 5000 kişinin görev aldığı bir törende 10 binlerin, belki 100 binlerin, hatta milyonun üzerinde insanın katılacağı bir yerde Öcalan posteri de açılırsa bu yapılacak tespitlerin adli mercilere yansıtılmasında zorluk çekilebilir. Ama tabii İçişleri Bakanı bu konuyu benden ve bizden çok daha iyi bilecek konumda. Onun ne dediğini kuvvetle bildiğini tahmin ediyoruz. Evet. Çok sayıda eğer böyle bir poster açılacak olursa çok sayıda polisin uğraşması gerekecek. Teknoloji gelişti. Ekrandan bakarak bu işi halledebilir. Helikopter var. Gözetleme teknolojilerinin son ürünleri zaten emniyette mevcut olduğuna dair de haberleri sık sık veriyoruz. Heron'da kullanılacak mı? Yani Heron zaten düzenli olarak kullanılmıyor mudur Türkiye'de, Diyarbakır civarında? Kullanılıyordur. Yani insansız hava araçları falan. Evet, yani bir doğrusu yani Heron değil de benim asıl çekincem özel güvenlikler. Eğer özel güvenlik gibi bir unsur kullanılacaksa gerçekten suç unsuru taşıyacak durumlar ortaya çıkabilir. Hatırlıyorsunuz geçtiğimiz hafta Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde öğrencileri tekme ve tokatlarla saldırıp sonra kelepçeleyerek polise teslim eden özel güvenliklerden bahsetmiştik. Şimdi de Cebeci Kampüsü'nde Nevruz kutlamaları sırasında bir özel güvenlik görevlisinin öğrenciye bıçak çekmesi üzerine çıkan bir tartışmadan bahsediliyor. Gene bir Nevruz kutlaması, erken bir Nevruz kutlaması Ankara'da. Ne çekti? Bıçak. Bıçak çekmiş. Kimin? Güvenlik görevlisi. Güvenlik görevlisi. Hani geçtiğimiz hafta kelepçeleriyle beraber öğrencilere ayaklarındaki botlarla saldıran özel güvenliklerden bahsediyoruz. Bu sefer de bıçak çekmişler. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde Nevruz kutlaması yapmak isteyen öğrencilere böyle bir saldırı gerçekleşmiş. Ve ardından da olay büyümüş. Ve bunun üzerine de çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi zırhlı bir araçla kampüse girmiş. Toma adı verilen. Çevik Kuvvet'in yoğun biber gazı kullandığı çatışmada deniyor Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde. Çok sayıda ambulansla kampüse giriş çıkış yaptığı görülmüş. Yani bir özel güvenlik bıçak çekiyor öğrencilere. Ardından Çevik Kuvvet içeri giriyor. Sonra Toma adlı zırhlı araçla kampüsün içerisine gaz bombaları atılıyor. Ve ambulansla girip çıkıyor. Düşünün yani bir özel güvenlik bu yapsalar. Bu aracın adının ne önemi var? Niye sık sık vurguluyorsun? Başka bir adı olsaydı daha az mı etkili olacaktı zırhlı araç? Ya ben araçta değilim, hala özel güvenlik görevlisinin yaptığı hareketteyim ama artık şaşkınlık verici bir halde almamaya başladı üniversitelerdeki bu güvenlik görevlileri. Nasıl denetleniyor, nasıl seçiliyor bu insanlar ya da herhangi bir psikolojik testten geçiyor mu, geçmiyor mu? Bir bilgi yok. Yani okulun içerisinde öğrenci bıçak çekmek ne demektir yahu? Evet, bu tuhaf ve üstelik de Biyanet'in bir haberi de doğrusu tuz biber ekiyor buna. Yani İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde ülkücü, yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın olduğu tahmin edilen bir grubun milliyetçi diyelim, satır ve bıçakla öğrencilere saldırmasıyla başlamış bir saldırı var. Bu da dün geliyor. Orada da özel güvenlik değil, Çevik Kuvvet güvenlik ekipleri müdahale etmiş duruma. ve müdahalede saldırıya uğrayan öğrencilerden üçünü gözaltına almış. Ama bu bakın burada ülkücülerin satır ve bıçaklı öğrencilere saldırdığından bahsediliyor. Yani yıllardır ola gelen bir şeyden bahsediliyor. Fakat Ankara'da Cebeci Üniversitesi'ndeki kampüste yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani özel güvenliğin, güvenliği sağlamak için orada bulunan kişinin elinde bıçakla öğrencinin üzerine yürüdüğünden bahsediyoruz. Evet, saldırıya uğrayanlara müdahale edilmesi de ayrı bir... Onun da tarihsel bir geçmişi var, bir devamlılığı vardır. Devamlılığı var, evet. Peki, bunu da bu şekilde bırakalım. Ve bir de şeyden bahsedelim. Arınç'tan yapılan açıklamalar var. Başbakan yardımcısı Arınç diplomasi muhabirleriyle bir toplantı yapmış. Ve Ürdün Kralı Abdullah'ın, Milliyet'ten okuyalım bu haberi de, Başbakan Erdoğan'ı otoriter olmakla itham ettiği yolundaki sözleri sorulmuş. Bu adamın böyle söyleyeceğini Anıtkabir'deki gözyaşlarından anlamıştım demiş. Anıtkabir'deki gözyaşları üzerinde biz de durmuş ve ne kadar duyarlı bir insan olduğunu Kral Abdullah'ın. Aynı zamanda savaş uçağına Abdullah Gül'le beraber bindiği zaman da ne kadar neşeli bir insan olduğundan bahsetmiştik. Evet. Ve aynı zamanda belki de yeni duymuş olduğu ihtimali üzerinde durmuştuk Atatürk'ün öldüğünü. Onun üzerine kendini tutamayıp ağladığını düşünmüştük. Ama Arınç mesela zaten o zaman da bu gözyaşı meselesinde şüpheli bir durum bulmuş anladığım kadarıyla. Evet, Arınç şöyle devam etmiş. Yani tekrarlamak gerekirse sizin biraz önce söylediğinizi, bu adamın böyle söyleyeceğini Anıtkabir'deki gözyaşlarından anlamıştık biz demiş. Muhteşem bir cümle söyledim size. Diplomatik yorum size ait demiş. Alt yazısını siz yazın. Her yerde konuşmam böyle diye de demecini verdiği basın mensuplarına da hadi gene iyisiniz mesajı vermiş. Evet, Milliyet'in İmralı haberi içinde haberciliği esas almışlar ve yayımlamışlar. Kızarız, üzülürüz ama yaptıkları gazetecilik açısından bence çok yanlış değil demiş. Bu da biraz muğlak bir ifade. Biraz da geç sanki. Hem geç hem de çok yanlış değil. Yani az yanlış mı yoksa yanlış değil mi onu anlayamıyoruz. Fakat Hasan Cemal'in yani Türkiye'deki en temel meseleler hakkında özellikle de Kürt meselesi üzerinde ilk önemli kitaplardan birini yazmış olan Hasan Cemal'in bugün kendi gazetesinde 15 yıl sonra yazamaz hale gelmesi ve yazılarının basılamaz hale gelmesi ve bu barış sürecinin de Nevruz'da Hasan Cemal'in yazılarının yokluğunda yapılıyor olması son derece hüzün verici bir şey. Arınç bu konuda da gene muğlak şeyler söylemiş bana sorarsanız. Hasan Cemal'i okurdum demiş. Ben Hasan Cemal'i okuyan sevenlerden bir tanesiyim. Can Dündar da öyle, okuduğum sevdiğim insanlardan bir tanesi demiş ki taneyle de ölçmek doğru değil belki insanları. Bu meslekte çok kolay insan yetişmiyor. Kalemini düz tutmuş, insani yönü olan, Türkiye'nin demokratikleşmesinde katkısı olmuş insanlar sayısal olarak da kalite olarak da çok fazla değiller. Mutlaka yazı hayatına devam etmeleri elbette arzumuzdur demiş. Ama bu arzusunun nasıl yerine getirilebileceği konusunda bir ipucu söylememiş. Medyanın özgürlüğü, basın özgürlüğü açısından. Evet, bu konuyu izlemeye devam edebiliriz. Şimdi yani belki 9.30-10 arasında gene bu konu üzerinde duralım. Medya özgürlüğü, basın özgürlüğü ve barış süreci en temel meselelerimizden biri. Onu konuşmaya devam edeceğiz şüphesiz. Şimdi ekoloji hareketleri gündeminde bu sefer de İstanbul Çevre Düzeni Planı ve İstanbul'un kuzeye doğru gelişimi, yani bütün bu üçüncü köprü meseleleri filan üzerine Alp Tekin Ocak'la konuşacağız avukat. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Alp Bey. Günaydın efendim. Günaydınlar. Günaydınlar. Bugün İstanbul Çevre Düzenli Planı ve İstanbul'un kuzeye doğru tırnak içindeki gelişimi üzerinde son durum değerlendirmesini sizden rica edeceğiz. Şunları söyleyebilirim. 2009 yılında Çevre Düzenli Planı gerçekleştirildi. Dönemin planın hazırlanmasında katkıları olan bilim insanları çok değerli çalışmaları vardı o dönem içerisinde. Hatta milyonlarca doların harcandığı bir plandı bu yapımı için. Kendi içinde aslında küçük eleştiriler olsa bile genel hatları itibariyle çok olumlu İstanbul kentinin gelişimi açısından geleceğe yönelik perspektifleri vardı. Özellikle İstanbul kentinin büyümesi açısından kuzeye doğru kuzeyde mevcut alanları tarif ediyordu. Bunların kendisi örneğin en ciddi orman alanları, meralar, bir de aslında su havzaları. Temel olarak İstanbul'u besleyen su havzaları İstanbul'un kuzeyinde Sarıyer ve Beykoz gibi düşünürsek vardı. Kentin gelişiminde plan doğu ve batı aksında aslında lineer bir şekilde, özellikle sanayinin de desantralizasyonunu doğu batı aksında öngörüyordu. Fakat son dönem biz gerçekleşen şeylere bakarsak, mesela 3. köprü yoktu aslında 2009 tarihli İstanbul Çevre Düzeni planında. Sonra da planın genel bakış açısına tamamen aykırı bir biçimde aslında planda revizyona gidildi ve öncelikli olarak köprü yapılabileceği buna işlendi. Böyle bir değişiklik kaydedildi. Onun dışında son dönem bizim temel olarak İstanbullular olarak gündemimizde birkaç tane mega proje var. Bunlardan bir tanesi Kanal İstanbul. Diğeri 3. köprü. Onun 3. köprü bağlantı yollarının devamında aslında gerçekleştirilecek biçimde 3. havalimanını biz bugün konuşuyoruz. İhalesi yapılmak üzere. Aynı zamanda bir de orada kritik olarak şöyle bir durum var. Dönüşüm mahalleleri, yani bugün kentsel dönüşüm diye tarif edilen, özellikle dönüşüm mahalleleri, mesela kapalı lüks konut alanları, lüks siteler, kentin bu tarif ettiğimiz, planın da ekolojik sınır olarak gösterdiği kuzeyde yer alan bölgelerinde, kuzeyde yer alan kısmında gerçekleşiyor. Dediğim gibi, yani kentin kendisi de çevre düzeni planını da aslında ekolojik sınır olarak işaret ettiği bir yerde, bugün biz aslında İstanbul için temel olarak gerçekleştirmeye çalıştığımız, öngördüğümüz bu tarz bir gelişme aksını tamamen değiştirmiş bulunuyoruz ve kuzeye doğru bir gidişat var. Bunun kendisini şöyle okumak mümkün olabilir. Evet, yani bir plan var ortada sonuçta ve plana, hani gündelik ihtiyaçlar karşısında bu plan revize edilebilir, değiştirilebilir, ama o dönem ciddi paralar harcanarak ve bilim insanlarının, aynı zamanda İstanbul Metropoliten Planlama Müdürlüğü'nün ve belediyesinin ve diğer yerel belediyelerin katkı koyduğu bu ortak metin tamamen delik deşik edilmiş durumda. Yani böylesi bir gelişme seyri, hani niye plana rağmen biz bu tarz ekolojik eşiğini de aslında aşmaya çalışıyoruz, böyle bir gelişim seyri var. Bunun kendisini biraz üzerine konuşmak gerekir. Evet, düşünmek gerekir. Burada şey, belki de küçücük bir parantez açabilirsem. Yani iklim değişikliği meselesinin diğer çevre sorunlarından, kirlenme, çevre kirlenmesi sorunlarından da çok farklı olduğunu şey yapmak gerekiyor. Yani iklim değişikliğinin geri döndürülemez bir şey olduğunu net olarak ortaya koyan bilimsel raporlar çok sayıda var. Ve şu anda verilen zararın bundan sonraki önümüzdeki 40 hatta 50 nesil, 50 kuşağa yansıyacağından belirtiliyor. Yani dünyanın, yeryüzünün temel biyofizik sistemleri bu yükselme ve büyüme karşısındaki tasallutun karşısında böyle 40-50 kuşaklık bir sorumluluk yaratıyoruz. Ve diğer böyle yoksulluk, suç ya da sağlık sistemlerinde düzeltilmesi gibi bir mesele yok. Yani bunlar, onlar da kötü, çok önemli sorunlar ama kümülatif değiller. Yani birikimsel değiller. Çözebiliyoruz. Oysa iklim değişikliğinde bir kere gitti mi iklim değişikliği, bundan sonra ebediyen devam edeceği meselesi gözden kaçırılıyor. Özellikle bu sözünü ettiğiniz işte 3. köprü ve 3. havalimanı ya da Kanal İstanbul gibi projelerle geri dönüşsüz yolda büyüme ve kalkınma adı altında muazzam bir tahribat söz konusu olacak. O açıdan ilginç, önemli yani. Evet, yani siz de söylediniz, iklim değişikliği çok temel bir şey orada ve orada yani iklim değişikliğine sebep olacak şeyin kendisi dediğiniz gibi, yani bizim su havzalarını temel olarak korumamız gerekir. Ormanlık alanları korumamız gerekir. Kıyı alanlarını. Çünkü siz eğer 3. havalimanını ya da 3. köprüyü ve bağlantı yollarını oraya doğru götürüyorsanız açıkçası gelişmenin seyri de o yönde olacaktır. Ve sonuç olarak İstanbul kenti, yani bugün hani nüfusu hani 15 milyon civarında yanılmıyorsam, bunun kendisinin onu 20'ye 25 milyona çıkardığımız, yani bu çok daha büyük yeni bir şehir aslında inşa etmek gibi bir eğilim var. Evet. Mevcut gelişme onu gösteriyor. Ama bu çok ciddi, dediğiniz gibi kümülatif de etkileri olabilecek, geri dönülemez etkileri olabilecek, sonuçları olabilecek ciddi bir adım üzerinde düşünmek gerekir. Evet, yani burada süreyi de bitirdik ama çok önemli bir temel meselemiz, yani bütün kuşaklar boyu ağırlığını çekeceğimiz temel meseleyi konuşmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Alp Bey. Rica ederim. Yani sonuç olarak şunu eklemek isterim. Böyle bir sıfır noktasında başlayan aslında kentleşme olgusu, biraz onu şey yapmak lazım. Ve bugün %100 kentleşmeyi biz konuşur hale geldik. Yani böyle bir grafik var. Muhtemelen de bu yukarı doğru giden grafik içerisinde %50'leri 60'ları aşmış kentleşmenin %70'lere geldiği bir şöyle söyleyeyim, bir toplumsal sistem içerisindeyiz. Ve buna dikkat çekmek lazım diye düşünüyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareket Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Evet, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın. Dün ilk uluslararası mutluluk günüydü. Bir gün gecikmeyle kutlayalım biz de senin mutluluğunu. Ve nereye doğru bu mutluluk? Böyle bir şey mi varmış? Evet, Butan Krallığı'nın öncülüğünde geliştirme meşru monarşisinin İlk uluslararası mutluluk günü ilan edilmiş ve çok büyük destek de almış Birleşmiş Milletler'de. Yalnız milli gelirle, kalkınmayla ölçülmüyor diyorlar. Ve başka mutlu aile hayatı, sağlık, iş sahibi olmak gibi önemli kriterleri ekliyorlar. Gayri safi yurt içi mutluluk ölçeği varmış. Cengiz Bey size de samimi geliyor mu bugün? Peki bunun Nevruz'la bir bağlantısı var mı? Bilmiyorum. Yani, baharı evet. Seçmiş olabilirler tabii. Bugünü işte benimsemek için. Ama bir gün gecikmeli bu. Bu 20 Mart gününün şeyi. Bir dakika, orası kuzey yarım kürede mi? Butan mı? Butan. Evet. Pardon, düzeltmeyi de yapayım. Burada değil. Vardı. Değil mi kuzey yarım? Bence değil. Asya'da bir... Güneyde yani güney yani tropikal yani şeyin altında, dolayısıyla o orada sonbahara tekabül ediyor olabilir. Olabilir. Allah muhafaza. Bakarız. Ama yani mutluluk endeksinde de %41'i 3'te 2'sine kriterlerin eğitim, barınma ve diğer kriterlere uygun, mutluyuz diyorlar mı? Sadece %10'luk bir mutsuzluk varmış. Ne güzel. Ama yani öyle çok zengin de bir yer değil bildiğim kadarıyla. Değil, hayır. Değil. İşte bak gördün mü? Onunla bağlantılı. Evet, yani Amerika çok zengin ama mutluluk 1960'tan beri olduğu yerde sayıyor mesela. Mesela işte gördün. Evet. Yani tabii çözüm mü belli ne olacağı. Evet. Kalkınmayla değil yani sadece. Dolayısıyla evet, yani bu bizim Kürt çatışmasının çözümü için öngörülen bir doblo bitoki formülü de herhalde yani garanti değil. Garanti değil. Memnuniyet getireceği bu. Öyle görünüyor. Ayrıca da bir de şey aklıma geldi, geçenlerde konuşuyorduk. UNESCO'nun kimin yaptığı bir araştırmada da özellikle Türkiye halkının çok mutsuzluk endeksinde OECD ülkeleri arasında son sırada geldiği büyük farkla. Türkiye'nin. Evet. Mutsuzluk. Mutsuzluk da birinci yani, evet. Allah Allah. Evet, tuhaf. Evet, neyse canım, yeni bir dönem başlıyor. İşte bak millet, geçen gün birisi hayırlı cumamız olur mu dedi. Yani Kuzey İrlanda barışına atfen. Bugün perşembe, işte hayırlı perşembe diyenler var. Bunlar hep Hristiyan sembolizminden devşirilmiş kavramlar. İşte hayırlı olsun ne diyelim yani. Yani önemli bir şey oluyor. İnşallah arkası gelir. Fakat benim geçen salı galiba taraf makalesinde altını çizdiğim bu barış polisliği dedim, böyle bir şey türedi. Yani barışla ilgili ya bu böyle olur mu? Bırak o olsun lafını, olur mu diye soru sormaya kalktığın zaman hop bir dakika ya barış oluyor, sus bakalım şimdi zamanı değil gibi bir haleti ruhiye türedi. Yani bir nevi böyle milletin eli ayağı kesiliyor barış deyince. İyi bir şey bu tabii. Yani bu kadar savaşla yatıp kalkmış bir ülkede artık barışa toz kondurmama gibi bir ruh halinin şuur haline dönüşüyor olması kötü değil ama bizim de görevimiz tabii bunun eksiklerine dikkat çekmek. Yani bunun böyle olmayacağını, olamayacağını, bunun benzeri olmadığını anlatmak. Çünkü barış süreçleri, yani ilk defa Türkiye yaşamıyor bunu. Dünyanın pek çok yerinde, özellikle 1989 sonrasında, yani Soğuk Savaş sonrasında bu iki kutuplu dünyanın yarattığı pek çok iç savaş veya doğrudan doğruya iki ülke arasındaki savaş sona erdi. Şimdi bunların orada çok ciddi bir deneyimimiz var. Yani dünyanın deneyimi bu. Çok başarılı süreçler var ve tamamen başarısız ve protracted denilen, yani uzatılmış, süre gelmiş, yani uzamış, evet, iç savaşlara neden olmuş barış süreçleri de var. Ya bunları bilmek lazım. Biz şimdilik bir öfori halinde, baskın oranın tabiriyle yürüyoruz. Ve her zamanki o doğulu aşırılıklar, işte o %100 düşmanlıktan %100 kardeşliğe Ayşe Kadıoğlu'nun geçenlerde Radikal 2'de yazdığı bir yazıya atfen, yani %100 düşmanlıktan, değil mi, birbirimizden nefret ederken birdenbire birbirimizi aşırı sevmeye başladık, değil mi? Böyle %100 kardeşlik, işte din kardeşliği üzerine. Evet, tabii. Bir salınım hali var, değil mi, böyle uçlar arasında? İnanılır gibi değil yani. Biz yani ne kadar halbuki birbirimiz tam şey, yani şizofrenik ya, yani manik depresif. Bir ifratla tefrit, bir uçtan öbür uca savrulma halleri ve bundan tabii barış marış çıkmaz. Yani bundan savaşsızlık veya işte ateşkes, çatışmasızlık hali çıkar ama bunun içinin doldurulması gerekiyor tabii. İşte bu çok erken diyenler var. Dur bakalım şimdi, daha dur ya, da olacak işte, geliyor falan diyenler var. Burada tabii sorular var. Madem yani böyle bir dönemdeyiz, bu kadar olumlu bir dönemdeyiz, anayasa mesela niye yazılamıyor? Değil mi? Evet. Yani anayasa Cumhuriyet Halk Partisi'nden dolayı yazılamıyor değil. Anayasa AK Parti'den dolayı yazılamıyor. Bu önemli, evet, bir soru. Ya, sen yazdığın yazılarından da değindiğin bir konu bu. Önemli bu. Çünkü yani anayasanın yapılma süreci bağımsız bir şekilde gidiyor olması lazım her türlü şeyin dışında. Yani o ayrı bir, unutuldu, çok temel bir sözleşme meselesi. Unutuldu. Yani niye çözüm anayasanın önüne geçti? Tabii Türkiye'nin en önemli sorunu Kürt çatışması, tamam, anladık, ama tek sorunu o mu? Değil tabii. Dolayısıyla 21. yüzyılda yani bu topraklarda yaşayan farklı insanların birlikteliğini belirleyecek olan toplumsal kontrat dediğimiz anayasa neden yazılamıyor şimdi? Ya bundan daha iyi bir fırsat mı olur Allah aşkına ya, anayasanın yazılabilmesi için? Ben sana niye yazılamadığını söyleyeyim. Başkanlık sistemi dayatmasından dolayı yazılamıyor. Yani bütün AK Parti payandaları, işte bu bugün bir dolu var gazetelerde, göreceksiniz. Bunun AK Parti'nin bir taktiği olduğu, aslında çok anayasa yazmak istediği falan gibi laflar ediyorlar. Böyle bir şey yok. Yani anayasa yazım süreci AK Parti'nin getirdiği başkanlık dayatması sonucunda tıkandı. Ve bunu yapamıyoruz yani. Burada kaldı. Şimdi ne oldu? Çözüm olsun, ondan sonra anayasaya bakarız gibi bir yaklaşım, bir ortak akıl peydahlandı ve herkes bu yoldan gidiyor. Evet, geçenlerde hafta başında Radikal'de Ezgi Başaran söyleşisinde de senin söylediğin, ayrıca da gene hafta başında Profesör Ergun Özbudun'un, evet, da net bir şekilde Neşe Düzel'e tarafta belirttiği gibi bunların tamamen ayrı, niye eleştirilemesin ki ayrıca? Tabii canım, yani böyle başkanlık sistemi mesela bir önerisi. Başkanlık sistemiyle ilgili bir laf ettiğin zaman hop sen barışa karşısın galiba falan gibi, böyle işte barış polisi dediğim o. Şimdi bu başkanlık meselesi yani öyle bir hale gelmiş durumda ki yani eğer AK Parti bunu yakın zamanda çekmezse bu başımıza büyük işler açacak. Yani bir kere anayasayı tamamen akamete uğratmış durumda ve bütün çözüm tartışması onun üzerinden yürüyecek. Ve burada tabii artık yani çok farklı bir yere doğru evriliyor olacak Türkiye. Çünkü istenilen başkanlık sisteminin ne olduğunu biliyoruz. Yani bu bir varsayım falan da değil. Yani tekrar etmekte yarar var. Bu bir tam bir totaliter bir sistem. Yani hem yürütmenin başı başkan, hem yasamanın başı dolaylı olarak. Çünkü başkanlık kararnameleriyle yönetiyor ülkeyi. Başkanlık kararnameleri de Anayasa Mahkemesi tarafından denetleniyor ama o Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin yarısını başkan seçiyor. Diğer yarısını da emri altındaki meclis seçiyor. Buyurun cenaze namazına. Evet. Demokrasinin cenaze namazına tabii. Birinci sorunsal bu. Yani bu anayasa neden bir türlü gündeme gelemiyor veya gündemden bu kadar düştü? Yani bunu sadece MHP'ye veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Yazım Komisyonu'ndaki MHP'ye yakın olan üyesinden bilmek mümkün değil. Çünkü diğer iki üye öyle çalışmıyor. Yani onlar çok daha yani AK Parti ve BDP ile uzlaşı yolunda yürüyen üyeler bunlar. Atilla Kartlar, Rıza Türmen. Bu çok önemli. Yani burada bir orada bir dinamik var. Fakat o dinamiğin dibine kibrit suyu ekilmiş durumda. Niye? Barış'tan dolayı. Yani inanılmaz bir tezat, bir paradoks ortada ve bununla yürüyoruz işte kardeşliğe doğru. Şimdi bu yani herhalde önümüzdeki dönem işte bu öforiler geçtikten sonra yani hakikaten iş yapmaya başlandığı andan itibaren önümüze çıkacak, önümüzü tıkayacak muhakkak. Çünkü biz bu işi yapmasını bilmiyoruz. İkinci büyük temel sorunsal da bununla alakalı. Yani ister PKK'lilerin Türkiye toprakları dışına çıkması, ister onların zaman içerisinde silahsızlandırılması, terhis edilmesi ve topluma kazandırılması. Ve bu yani Açık Radyo'da yıllardır üstünde durduğumuz yani post konflikt çatışma sonrasının garantiye alınması için yapılması gereken şeylerle ilgili burada hiçbir bilgi birikimi yok. Yani hiçbir demeyelim ama doğru dürüst bir altyapı yani kavramsal ve teknik bir altyapı yok. Maalesef ve bu nasıl olacak? İşte akil adamlar diye bir laf çıktı. Evet, şimdi onu soracaktım ben de. Yani bir ya şimdi o akil adamlar mesela bu siyasetçi önerisi olarak duruyor ortada şimdilik. Yani siyasetçi önerisinden işte partiler arası bir komisyon içinde de 3-5 tane serpiştirilmiş işte akil adam denilen yani işi bilen güya. Şimdi bu nereye kadar? Ya ben bundan çok şeyim yani böyle bir şey yani siyasetçilerin içinde bulunduğu komisyonlardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bir kere burada Türkiye'de olmayan yurt dışı uzmanlığa ihtiyaç var. Yok öyle bir uzmanlık burada. Çoğu konuda yok. Yani çünkü biz hiçbir zaman çatışma çözmedik ki hep çatıştık öyle değil mi? Yani Cumhuriyet tarihinde bir çatışma çözümü falan yok. Yani işte o yüzden zaten bu iş buralara kadar geldi ve bu kadar öforik bir hava çıktı ortaya. Yani ilk defa böyle bir şey oluyor çünkü. Bu uzmanlıklara ihtiyaç var. Artı yani mümkün olduğu kadar sivil uzmanın içinde olması gerekiyor. Komisyonlar sonuç itibariyle executive icracı komisyonlar olmayacak ki. Bunlar işte akıl verecekler yani adı üstünde değil mi? Akil adamlar falan. Artı bir de hep unutuluyor bu savaşan erkeklerin karşısında yani savaşmayan, savaş bilakis yani savaşın ne demek olduğunu çok iyi bilen ve erkeklere barışı öğretecek olan kadınların olması lazım gibi geliyor bana. Çok önemli bence bu. Yani bu kadın boyutu işin yani bütün bu feminizm tartışmalarının dışında yani barışı kurma anlamında çok önemli. Bununla ilgili dünya kadar literatür var dünyada kadınların barıştaki rolüyle ilgili yani. Ve buna muhakkak gereken önemi vermek gerekiyor gibime geliyor. Şimdi mesela bu DDR tabir edilen, geçen gün biri daha bahsediyordu galiba Orhan Kemal Cengiz. Bu ben birkaç ay önce yazmıştım bu konuyu. Bu yani silahsızlanma, terhis ve üçüncüsü de topluma kazandırma boyutu. Şimdi bu nispeten yeni bir kavram ve başında söylediğim yani fiyaskoyla sonuçlanmış barış süreçlerinden çıkarılan derslerden bir tanesi bu. Ne demek? Tamam, ateşi kesiyorsun. Artık yani çatışmasızlık haline giriyorsun. Fakat silahı da bırakıyorsun. Fakat silahları toplamıyorsun. Tamam mı? Silahların nerede olduğu belli değil. Artı işsiz ve işlevsiz kalmış bir dolu eski asker. Yani bu resmi asker de olur. Yani devletin askeri de olur. Gerilla da olur. Korucu da olur. Tabii tabii. Ona daha, işte onları dahil ediyorum. Evet ona yani geçenlerde vardı ilginç bir mülakat korucularla ilgili. 50 bin kişiden bahsediyoruz. Kaç? 50 bin. 120 bin kişi. 120 bin öyle mi? Ha. 120 bin. Ordu ya. Ordu evet. Ordu. Artı işte, tabii. İşlevsiz ve işsiz kalmaları söz konusu tabii, olacak. Tabii, al bunlar. Çok büyük tabii, bir sorun. Artı Türkiye'deki bireysel silah. Yani o da bu işin parçası. Bireysel aynen silah daha fazla adam öldürüyor Türkiye'de. Kimse farkında değil. Öyle kanıksamışız ki. Hodri meydan barışsa yani. Şimdi bu paradoksun, bu çelişkinin ortaya çıktığı yer Afrika. Ve 90'ların başında Afrika'da 500 ila 600 milyon arası hafif silah olduğu tahmin ediliyordu. Açığa çıkmış silah. 600 milyon. Bunun içinde keleşler de var. 80 milyonu falan da Kalaşnikov. Şimdi böyle bir ortamda barış olur mu? Artı tabii işsiz kalmış, yani işsiz güçsüz militanlar, yani eski şeyler değil mi? Savaşçılar. Evet. Şimdi dolayısıyla kavram, yani bu sadece silahsızlanmayla işin bitmediği, decommissioning'den sonra terhis, silahların toplanması ve bunun o ülkelerdeki güvenlik politikalarıyla ilişkisinin kurulması demek. Şimdi böyle bir çalışma, böyle bir alt kurumsal ve kuramsal altyapı Türkiye'de var mı? Sen böyle bir şey duydun mu? Ve bu böyle bekleyecek bir şey değil bu. Bu acil bir konu. Yani dur bakalım, önce bir barış gelsin bir evet, sussun. Yani burada hakikaten millet ne konuştuğunun farkında değil yani. Yani bunlar böyle bekleyecek konular değil. O kadar ciddi sorunlar ki bunlar. Yani bir hani, çünkü barış büyük beklentiler doğurur. Ve eğer o beklentiler bir an evvel karşılanamazsa, o zaman büyük hayal kırıklıkları evet, çıkar ortaya. Frustrasyon da ona göre tabii, çok büyük olur. Tabii, evet, tabii. Beklenti ve hayal kırıklığı. Yani bu evet. Vallahi yani işimiz hakikaten çok zor. Ve ben bu öforinin bir an evvel sona ermesi, bir an evvel normalleşmemiz gerektiği kanaatindeyim. Çok abuk sabuk şeyler söyleniyor. Ve ciddi bir çalışma ben görmüyorum. Yani bu sadece akil adamların yapabileceği bir şey değil. Bu hakikaten böyle bir uzmanlık yok burada. Ya bu çatışma çözümü, yani post conflict peace building tabir edilen, ki Türkçe'de daha karşılığı yok. Yani çatışma sonrası barış veya çatışma sonrası barış kuruculuk diye yaz Google'a, bak ne geliyor. Hiçbir şey gelmiyor. Sıfır. Sıfır. Halbuki post conflict peace building yazdığın zaman 700 bin sonuç geliyor. Tırnak içerisinde yazdığın zaman. Üzerine tezler, kitaplar, araştırmalar, tahliller, analizler, ne istersen var. Yani burada hakikaten bir çok ciddi bir eksikliğimiz bu. O yüzden bu %100 düşmanlıktan %100 kardeşliğe geçiş iyi güzel hoş da yani bunun içi dolmazsa, dediğimiz gibi yani çok hızla büyük sorunlar çıkabilir ortaya. Bunu söyleyenlere de sen savaş taraftarısın diyorlar. En komiği de o yani. Evet, yani mesela şimdi Can hatırlattı, yani bu Galtung'la da bu konuların üzerinde en çok durmuş olan Johan Galtung evet, gibi bir uzmanla da konuştuk. Yani savaş açısından çok üretken bir yapı var, o da ulus devlet diyor. Yani bölgeyi devletler bir bölge içinde mahsedildiği zaman... Evet. Farklı bir şey oluyor. Yani Almanlar Fransız okullarında Almanca'yı dayatırlarsa bu pek kabul görmez. Bunu şaka olsun diye söylemiyorum diyor. Ama çeşitliliğe saygı gerektiriyor. Ama bir bölgede yer alan ya da isterseniz buna konfederasyon deyin demiş. Ülkelerin çeşitliliğe dayalı bir ortak yaşam temelinde işbirliği yapmaları barış için iyi bir formüldür diyor. Yani tecrit edilmiş ve kendi başına var olan ulus devletse berbat bir şeydir diyor. Yani bunu nasıl çözeceğimiz çok... Vallahi yani bu konuda ciddi bir üretim yok Türkiye'de, söyledik. Galtung'un çok yakınında onunla birlikte çalışmış, birlikte yayınları olan, bizim de çok yakından tanıdığımız bir uzman var. Alvaro de Soto. De Soto, evet. Tabii yani De Soto'yu Türkiye... Sadece işte Kıbrıs üzerinden Kıbrıs'tan biliyor ama esas çatışma çözümü uzmanıdır. De Soto kitapları var, çalışmaları var falan. Galtung'la yazdıkları var. Yani mesela ona danışılabilir. Yani hakikaten yani çok işe yarar. Türkiye'yi de bilen birisi. Ve emin ol burada işte akil adam olarak ortaya çıkanlardan... çok daha fazla işe yarar. Çünkü işin tekniğini biliyor ve meseleye tarafsız. Yani bu konuda tarafsızlık çok önemli çünkü. Yani burada onun için mesela İrlanda barış sürecinde bu decommissioning işini yapan, yani silahsızlanma veya silah bırakma komisyonu tamamen üçüncü, yani İngiliz ve İrlandalı dışında kalanlardan oluşuyor mesela. Çünkü orada bir karşılıklı güvensizlik var. Aynı burada olduğu gibi. Sonuçta bu yani PKK'liler 2004'te de Türkiye'yi terk ettiler. Bunları unuttuk gitti. Onlar terk ederken başlarına bomba yağdı. Dünya kadar adam öldü biliyorsun 2004'te. Ya oradan hatırlarda kalan da 2004 dün yani. Muazzam bir güvensizlik var. Şimdi bu güveni kim sağlayacak? Yani bu insanlar mesela Abdullah Öcalan'ın dediği doğru. Yani meclisin işin içinde olması çok önemli. Çünkü bu insanlar Türkiye'den nasıl çıkacak Allah aşkına? Yani otobüsle mi çıkacak? Dağlardan mı çıkacak? Eskort altında mı çıkacak? Neyle çıkacak? Nasıl çıkacak? Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar hep teknik. Bunlar teknik işler. Yani bunlar böyle öpüşerek, koklaşarak olacak işler değil. Yani o adam silahını bırakacak mı? Çünkü silah bırakma yani barışın ön şartı falan da değildir bu arada. Ateşkes ön şartı olabilir ama öbürkü değildir. Yani böyle bir adet yok. Yani silahını alır gider. Ondan sonra o silah toplanması lazım falan filan. Yani yani bu işler hakikaten, Kıbrıs konuşacaktık. Ya yani vakit kalmadı maalesef. Daha herhalde çok konuşulur Kıbrıs ama ama bu mesele ya hakikaten siftah ediyoruz. Daha hala işte başbakan şey diyor, işte savaş demeyin, savaş değildi bu diyor. Neydi peki Allah aşkına? Barış, neden barıştan bahsediyoruz? Evet, böyle bir süreçten bahsedirken tabii süre tamamen doldu ama sadece bir ileriye yönelik matuf konuşalım diye bir not almak için söylüyorum. Herhalde bir de başka bir bağlam ve çerçeve de özellikle bu NASA'nın son yayınladığı raporlarda bölgede, Güneydoğu bölgesinde Irak, Suriye ve Türkiye'nin de işte Güneydoğu bölgesini kapsayan kuraklık alanda muazzam bir kuraklık ve bunun yarattığı çatışmalar var. Suriye'deki çatışmaları da kuraklığa, 2007'deki 6-7'deki kuraklığa bağlayan çalışmalar var. Onları da çok kimse ciddi farkında oluyor. Değil. Oraya fabrika, orası fabrika denizi, evet, olacak. Gör bak. Tabii. Ondan sonra bunu ayrı konuşmamız gerekiyor. Elbette. Evet. Peki, hayırlısı. Hayırlısı olsun, mutlu ol. Tamam. Teşekkürler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. In the Summertime, Mango Jerry'den dinlediğimiz bir şarkı bu. Çok tanınmış bir parça. Ray Dorsett, Mango Jerry grubunun kurucu elemanlarından Ray Dorsett'in doğum günü. Aynı zamanda 21 Mart 1946'da doğmuş kendisi. İngiliz gitarist, şarkıcı, yazar, şarkı yazarı ve Mango Jerry'nin de kurucularından biri. Biz de böylece baharın ilk günü yazıda getirmiş olduk böyle bir şarkı üzerinden. Onun doğum gününü vesile ederek. Açık Radyo burası 94.9 ve programımız devam ediyor. Evet, isterseniz Cengiz Aktar'la konuşma fırsatı bulamadığımız Kıbrıs meselesinden. Daha doğrusu Kıbrıs'ın, Kıbrıs Rum yönetiminin durumundan bahsedelim. Türkiye Türklerindir başlığıyla, mottosuyla çıkan Hürriyet gazetesi bu haberi manşetinden vererek ahlaksız teklif demiş. Şu anda Kıbrıs'ın o içerisinde bulunduğu durumla alakalı yeni bir gelişme var. Bu başlığı kullanmış. Olay da şu: Ruslar, Hürriyet gazetesinden aktarıyorum şu anda, Ruslar AB'ye hayır deyip kendilerinden maddi destek isteyen Rumlara Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir teklif sunmuş. Bize deniz ve hava üssü verin, parayı alın demişler. Büyük mali krize giren Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği'nin 10 milyar euro kredi karşılığında mevduat hesaplarına vergi koyun teklifini reddettikten bir gün sonra Rusya'nın kapısını da çalmış. apar topar Moskova'ya giden Maliye Bakanı Mihail Sarris Akdeniz'deki doğalgaz kaynakları üzerine pazarlığa oturmuş. Hürriyet gazetesinin aktardığı üzere. Doğal kaynak vaziyetleri, doğal kaynak dedikleri doğanın kendi ta kendisi değil mi? Evet. Onu bir kaynak olarak, zenginlik kaynağı olarak görüyorlar. Evet. Rusya'da ya bu kadar yetmez. İstiyorsanız hazır Suriye'deki elimizdeki askeri üsleri de kaybetmek üzereyken Kıbrıs'a bir askeri üs yapmayı düşünüyoruz biz. Ne diyorsunuz demişler. Rum televizyonu RİK'nin haberine göre Moskova Suriye'nin Tartus kentinde askeri üsse alternatif olacak şekilde Kıbrıs'taki Baf hava alanı ile Mari deniz üssünü kullanma hakkı istemiş. Rusya tarafı ise sadece ekonomik konuların ele alındığını duyurmuş. Hmm. Yani bu da bir bakıma Rusya'nın artık Esad'dan da ümidini kesmeye başladığının bir göstergesi olarak da okunabilir. Ama doğalgaz, her iki tarafında doğalgaz konusunda pazarlık yaptığına dair hemfikir olabiliyor. Hem Rus televizyonları hem de Rum televizyonları bunlardan bahsediyormuş. Peki işte Anastasiadis'le mi görüşüyorlar? Kiminle? Kıbrıs'ın yeni liderleriyle, Güney Kıbrıs'ın ve Rusya'nın da değişmez liderleri Putin filan. Peki Sayın Vladimir Vladimirovich, Putin bu doğal kaynak dediğimiz şey aslında 40-50 nesil boyunca bizi mahvedecek, 1000 yıl sürecek küresel ısınma ya, filan diye konuşmazlar mı? Bunu Putin'e mi söyleyecekler? Evet. Yani bugün benim baharın ilk günü bahar olması. Evet evet, onu söyleyecektim ben de tam olarak. Peki Türkiye'nin buradaki şeyini, doğal gaz bu yatakları, tamam bu konuda hemfikiriz ama Türkiye'nin şeyini yakından ilgilendiren durum ne? Rum yönetiminin, Rum tarafının doğalgaz yataklarıyla alakalı olarak. Biz de öbür taraftan doğalgaz kaynaklarına bakacağız. Çıkmamıştı. Yani Piriliis adlı bir gemi göndermişlerdi, bir şey çıkmamıştı. Yani bundan bahsetmiyor tabii ki haberde. Rum yönetimi Kıbrıs çevresindeki enerji yataklarının işletim hakkını kredi karşılığında masaya koyduğundan bahsediliyor. Türkiye ise daha önce Rum kesimine açtığı ihalelere katılarak katılan şirketlere çok sert uyarı mektubu göndermişti diye söyledi, bir not düşülmüş haberin altına. Hmm. Çok sert bir not düşülmüş. Böyle bir durum var. Şangay Beşlisi'ne üye olurlar mı dersiniz Rum yönetimi bu gidişle? Bu durumda evet. Gittikçe bir Rusya'ya yakınlaşıyor. Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan filan derken Kıbrısistan. Neyse. Evet, böyle bir durum varmış. Ha, Şangay demişken Türkiye'nin Şangay ortaklığına da onay çıkmış bu arada. Öyle mi? Evet evet. Bu da yine Hürriyet gazetesinden. Şangay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Rus diplomat Dmitri Mezentsev Türkiye'nin örgüte resmen diyalog ortağı olarak alınması kararının onaylandığını açıklamış. Mezentsev ortaklık anlaşmasının önümüzdeki günlerde belirlenecek tarihte Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile imzalanacağını söylemiş. Yani eğer böyle bir durum da olursa, Kıbrıs'ta gelirse bir iç mesele haline gelmeye başlayacak. Şangay Beşiktaş'ın Kıbrıs mesele, durumu. Evet. Evet. Böyle bir durum ortaya çıkabilir. Bakalım peki, göreceğiz. Peki orada Rusça ve Çince dışında Rumca Türkçe. Ve Türkçe de konuşulacak o zaman. Evet. Kırgızca. Diğer dillerde var. Oldukça Türkiye genel. Türkiye dil. Evet. İlginç bir tablo ortaya çıkabilir. Peki oradan bu Erdoğan gezisine de bir bakalım aslında. Başbakan Erdoğan, olayın bir başka boyutu da Ergenekon'la bağlantısıdır şeklinde konuşmuştu. Adalet Bakanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi genel merkezine yapılan saldırıdan bahsediyorsunuz galiba. Evet, ciddi bilgiler ve tespitler var diyor. Aslında bir gazetede hangisinde gördük, bir ilginç fotoğraf da vardı. DHKPC, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi diye adlandırılan örgüt üstlenmiş, şiddet yanlısı örgüt. Milliyet gazetesinde var. DHKPC biz yaptık dedi diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti genel merkezine law silahıyla, love ya da işte light anti-tank weapon diye şeyin kısaltılması, roket atarla saldırılması ve Adalet Bakanlığı'na da el bombası atılmasından 15 saat sonra bildiri yayınlamış DHKPC örgütü ve saldırıları üstlenmiş. Burada da bir fotoğraf var. Ele geçirilen deliller ayrıntılı inceleme yapmak üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi diyor. İşte orada bir bu roket atar var. Bir de bayrak var. Bayrağın üzerinde de THK yazıyor. Yani eşkalleri yani tam olarak belirlenmiş. Kim eşkal dedikleri yani nasıl bir vücut yapısına sahip oldukları vesaire. El bombalarının Rus yapımı ve 40 yıllık olduğu da tespit edilmiş Tolga Şardın'ın haberine göre. Yani belirlenmemesi aslında şaşkınlık verici olurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezinden bahsediyoruz. Ve Adalet Bakanlığı'nın binasından bahsediyoruz. Etraftaki kamera sayısı oldukça muazzam sayıda olması lazım. Yani bu kameralar her yerde, her tarafta var. Evet. Fakat işte Ergenekon'la olayın bir başka boyutu da Ergenekon'la olan bağlantısıdır demiş Erdoğan. Ve ciddi bilgiler ve tespitler var demiş. Kopenhag'da kalıyor Marriott Otel'de. Kraliçe 2. Margarete ile görüşmeye gitmek üzere ayrılırken de bu terimi kullanmıştı. Ciddi bilgiler ve tespitler var ifadesini kullanmış gazetelerden. CNN Türk'ten bir haber bu. Erdoğan daha sonra da Türk ve Danimarka firmalarının temsilcilerinin yer aldığı üst yönetici forumuna da katılmış. Ama Hollanda'ya gitmeden önce kaldığı otelden ayrılırken de işte eşkal belirlendi. Öyle zannediyorum ki her iki saldırıyı gerçekleştirenler en kısa sürede yakalanacaktır demiş. İktidar partisine milli iradenin temsili noktasında çalışmaların yapıldığı bir genel merkeze saldırı ancak bununla izah edilir demiş. Ve Ergenekon vurgusu yapmış. Bunların yanında olayın bir başka boyutu da Ergenekon'la olan bağlantısıdır. Geçmişte de buna benzer şeyler hep olmuştur. Türkiye ne zaman sağlıklı bir sürecin içine girmişse böyle bir dönemde zaman zaman derin devlet gibi zaman zaman Ergenekon tipi bağlantılar ortaya çıkmış. Ve bu tür eylemler her zaman olmuştur. Bu da benzeridir demiş. Ama kararlılıkla bu yolda yolumuza devam edeceğiz diye de devam etmiş. Yani provoke etmeye çalışan barış sürecini, çözüm sürecini provoke etmeye çalışan bir terör örgütü var ortada demiş. Evet böyle bir durum var. Başbakan Erdoğan'ın seyahati devam ediyor. Hollanda'daydı. Yani Danimarka'dan Hollanda'ya evet, geçti. Evet. Evet. Sıradaki durağı diyorlar. Deutsche Welle'nin haberine göre de orada da bir başka olayla gölgeleniyormuş. Yunus gölgesi diye yazmış Deutsche Welle'nin haberinde. Olay da şu, Danimarka'yı ziyaret eden Başbakan Erdoğan'ın sıradaki durağının Hollanda olduğu belirtiliyor ve ziyaret lezbiyen bir çifte evlatlık verilen 9 yaşındaki Yunus adlı çocuğun hakkında yaşanan tartışmaların gölgesinde geçecek olacağı söyleniyor. Ne tartışması geçiyormuş? Yani bu lezbiyen bir çifte evlatlık verilmesini mi tartışacaklarmış? Evet. Bu olay ne zaman olmuş? Bugün 9 yaşındaymış Yunus. 5 aylıkken Hollanda'da lezbiyen bir çifte evlatlık verilmiş. Yani 9 seneye yakın olmuş evet. Yani. 8,5 sene. Peki şey neden şimdi tartışma konusu oluyor o zaman değil de ben onu anlayamadım. Burada evet. Yeni bu olsaydı o zaman da niye tartışma konusu olacağını sorardım tabii ama şimdi hiç anlamadım. Çünkü neden verilmiş biliyor musunuz peki? Yani Yunus'un 5 aylıkken Hollandalı makamlarca ailesinin elinden alınmasının nedeni kolundaki kırık ve başındaki şişlikler yüzünden hastaneye götürülmesiymiş. Yunus'un annesi oğlunun yanlışlıkla yere düştüğünü öne sürmüş. Gençlik dairesi ise bu olayı çocuğun kötü muamele gördüğünü düşünerek ve bu şekilde bilgileri sahip olarak açık bir kanıt olarak değerlendirerek lezbiyen çifte vermiş. Yani burada lezbiyen vurgusunu da yapmak ayrı bir durum aslında. 9 yıl önce bir ailenin yanına verilmiş. Aile de sert tepki vermiş kadın. Annesi Oğlum değerleri ve normları bizimkine tamamen ters bir ailenin yanında büyüdüğü için çok üzgünüm. Çocuğunuz lezbiyenlerin yanında olsaydı siz kendinizi nasıl hissedersiniz diye sormuş kadın. Televizyonda yansıdı bu olay. Türk televizyonlarında bu haberin yayınlanmasından sonra şu anda Yunus'un yanında kaldığı ailesi de çocuğu Yunus'u yanına alıp ortadan kaybolduğunu söylüyor Deutsche Welle. Evet, Lahey Gençlik Dairesi'nden Hans Beylen bugün Yunus'un çok iyi durumda olduğunu söylemiş. Deutsche Welle haberini sürdürürsek. 9 yıl önce bir ailenin yanına verildi. İki annenin çocuğa gösterdiği ilgiden çok memnunuz şeklinde konuşmuş. Ama Türk kamuoyu şüpheci yaklaşıyormuş. Neden? Hollanda kurumlarının bu açıklamalarına. Çünkü Türk çocuğun Hollandalı bir aileye verildiği için mi? Yoksa Türk çocuğun lezbiyen bir Hollandalı aileye verildiği için mi? Galiba öyle. İkinci dediğin Müslüman bir çocuğun lezbiyen bir çiftin yanında olması büyük bir tepkiye neden oldu diyor. Müslüman. Bunu yeni öğrenmişler herhalde. Bu gizli mi tutulmuş lezbiyen? Bu bir başka soru da bu. Yani ailenin, şimdi annenin, bir kere babadan hiç bahsedilmiyor. Biyolojik anneden ve babadan bahsediyorum. Yani 8,5-9 yıla yakın bir zaman sonra öz annenin tepki göstermesinin neden bu kadar gecikmiş olduğunu da anlamıyorum. Yeni öğrenmişse de nasıl yeni öğrenebiliyor bunu, onu da bilmiyorum. Neyse, işte böyle bir, evet, yani muhtemelen yeni öğrenmemiştir de Türkiye'nin gündemine yeni gelmiştir bu. Öyle de düşünebilir. Yani şöyle olmuş, protestocular Yunus'un biyolojik annesine geri verilmesini talep ediyorlarmış. Neden böyle bir şey talep ediyorlar onu da bilmiyorum. Yunus'un şu anda yanında bulunduğu ailenin görüntülerinin bir Türk televizyon kanalında yayınlanmasından sonra olmuş olay işte. Şimdi anlaşıldı. Yunus'un 8,5 senedir, 9 seneye yakın süredir Yunus'un anneliğini yürüten kadınlar fanatiklere hedef olma korkusundan dolayı Yunus'u da yanlarına alıp ortadan kaybolmuşlar. Medyanın ilgisi çok büyük. Biz bu çekişmenin çocuğun ve ailenin üzerinden yürütülmesini istemiyoruz demiş. Yani evet, olmayacak gibi de değil. Yani Milliyet gazetesi var elimizde, fakat bir de Milliyet gazetesinin Milliyet gazetesinden farklı olduğunu düşündüğüm bir de internet sitesi var. Burada da Yeni Şafak gazetesinin kaynak olarak gösterdiği bir haber var yine Yunus'la alakalı. Burada da şöyle geçiyor: Türkiye, Hollanda'dan 8 yıl önce mahkeme kararıyla Nurgül ve Hanlar Azeroğlu çiftinden alınıp lezbiyen bir Hristiyan aileye verilen Yunus Azeroğlu için devreye girmiş deniyor haber içerisinde de. Evet. Milliyet gazetesinin internet sitesinde. Yani oldukça kırılgan bir durum. Farklı noktalara da taşınabilir. Medya, bakalım göreceğiz için, ne olacak, ne bitecek. Medya için ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bir ton örneği güzel. 1999'dan itibaren televizyon yayını başlamış ülkede ve dünyanın en mutlu ülkesi olarak geçiyor. Bhutan evet. Bu arada resmi ziyaret için İsrail'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama için tahsis edilen limuzinin bozulması da günün en ilginç haberlerinden biri. Sebebi şey olarak gösteriliyor. NTV, MSNBC'den bakalım. Yakıt deposunda da benzin yerine mazot konması sonucu arızalanmış. Bu yol aracı ama Kudüs'te gezdiği arabanın ismi nasıl çağrıldığını biliyor musunuz? Kudüs sokaklarında gezen arabasının ismini. Hoşt. Hayır, canavar. Yakıt deposunda benzin yerine mazot konmasını da anlayabilmiş değiliz. Obama ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ise İran'a yönelik sert mesajlar gelmiş. Burada ilginç de bir fotoğraf var. Arabanın altına yatmış bakan uzmanları görüyoruz. Evet, bu limuzin, canavar değil o. Ama o fotoğraftaki. Yapamamışlar arabayı zaten. Ürdün'den yenisi getirmiş. Ürdün'deki üstten. Belki de canavar odur. Kral Abdullah da ona ağlıyordur böyle bir durum. Evet, o da olabilir. Peki, gidelim. Gidelim. O zaman Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.